الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سورة الذاريات سورة قاب پسیو نزول کے بعد سورة احقاب نو مناسبت داو چه ترقی دا دماغ کی سورة پټولو مزامینو کې پیس بات د قیامت کې یو چلته ویلو کذالک الخروج اذل توین الدین الواقع انما توعدون لصادق او دویم ترقی دا په ذکر د شواهدو کې التے یو شاهد ذکر کړو چې ول قران المجید او دلته سلور ذکر کړل ذاریات حاملات جاریات مقسمات دغه سي ترقی ده په توحید کې التے ویلو وصبح تسبیح وایا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب دلتوی ففروا الی اللہ لا تجعلوا مع اللہ الان آخر لا تجعلوا مع اللہ الان آخر بار بار ذکر کی اوصلورم پہلات دا قوام مکذبو چلت اجمالا ذکر کریو کذبت قبل قوم نوح و او دلته تفصیلا بیان ای پینزم ترقی دا پدلیل و عقلیو کیون داغینا اوشپگم دا تسلیو چه نحنو عالو ما یقولونا دی چه تا تسوائی نو منکو آغی پوئیگو دې سورۃ الذاریات کې به وایي چې هر پیغمبر ته دا ویلي یوازې تا ته نه هر یو ته ویلي چې لا قالو ساحر او مجنون باون کې وایي دا ساحر او مجنون د دې عادت ته قوم داو جل ته ویلو فاخر کې فذکر بالقران من يخاف وعید دلته به موي داون اون چا سکاون کې جو ذکر فین ذکر تنفع المؤمنین 56 وغیرہ بیان کوا که فیدا ورکی اک نور کی اتم داو چلتے ہم ذکر کڑے ودو مشرکینو چمعت دم مریب اللذی جعلم اللہ الان آخر او دلتوی لا تجعلو مع اللہ الان آخر قاب کی مویلیو نهم تے ونزلنا من السماء امام مبارکن او سور زاریات کی وی وفی السماء رزقکم تا رزق دی جمع قرار دی تاسو لسم داو چلتے ہم دلیل اقلی کی ویلیو شپگمیات کی افلم ینظرو الى السماء فوقهم کئے فبنائنا حدیث ری زاریات کی بوئی 47 کی والسماء بنینا بأید و انا لموسعون صورت ممتاز دی وشواهد و خمسو لقیامت او په ذکر د حکمت ته تخلیق چلته حضور ویلو چې ولقد خلقنا الانسان انا علامات توسوس به نفس او دلته حکمت خي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورت کې دوه باب دي سلی رشتم آیات پوری اول باب دے اداغین تر اخیرہ پوری دویم دے اول باب کی با دا اسمات دا قیامت و شواہد و خمسو سر ارباعو سر ابیا پینزو قسمہ بشارت نمت تقیانو دا پارا او بیا دلائل عقلی و ذکر کئی ادویم باب کی بیا نقلی دلیل دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ او دا اقوام و خمسہ و دا حلاکت ذکر فرعونیان او عادیان سمودیان قوم لوط علیہ السلام او بیا عقلی دلائل او تسلیو ترغیب توحید تا باخر کے بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا غوادي اغبادنا هواغاني الوزون کی هر یوشیل را پالو زول سران الحاملات وقرا غوادي اغوار یزی چوڑن کی دی ډیر لوی بوج لره هغه ته طرف ته وړي چې که ضرورت وي چې هغه باران دی فلجاریات یسرن گوادی هغه کشته چې رواني ډیر په نرمه سره وبو کې رواني په نرمه سره ځکه چې ټماټا خو نشته کنه فل مقسمات امرن غوادي او ملائک چې تقسیم کوون کې دي د الله د حکم سوق وحرا او لیو سوق روحونو باسي او سوق اوریزم مقرر دي سوق پښپې له باندې الله حکمونه تقسیم کړی دي اصلور وعلا پسبان نگوا دی فدی خبران انما تو عدونا لصادق چی بیشکا قیامت چی تاثر وعدا کولشی نقام خارشتیا دی و ان الدین لواقیم او بیشکا چی جزا و سزا خام خواقع کی دن کدا دا سنگا گوا دی تکا چی حوارا شی اسی لینوار شی ګډ وټ کې په خپل حال یې نپری دي ورې دي چرآشي او بارانوري کې نو انقلاب راشي د ملک حال بدل شي ګرمه نه یخن شي مرزونه کم شي رزق کې الله زیادت راولي څومره انقلاب تغییر راغی هغه کشته چې چلیږي په دې اوبو کې نوام د انسان ضرورتونه یو پلا او بل پلا د تغییر نه خالی نه دي کنه دا سه ملائک چې د الله احکام دنیا کې راو نازلی او تقسیموي او سکی ناغی سر انقلاب راضی کنا که غار قسم انقلابی کدو غضب نا رحمت جوړ شي یا دا رحمت نا قهر و غضب جوړ شي خودی دا پار راضی نو کدو جهل نا هدایت راشی دا حیات نا موت راشی هر یو سره انقلاب شتا دا په دې گواشو چې قیامت پر راځي هغه نور سنه دي او تغییر دي بدلی دا دنیا او بدل شي په بلی دنیا سره دا شواهدو په اسبات ته قیامت او دا وی ذکر کړه انما توعدون او ان الدین لواقع و زجر شوروش چې خلک نمنې قیامت نمنې او باغی کې ډېر اختلاف کړي څوک وی بالکل نشتا څوک وی به صرف روحونه به ژوند کیږي روحونه بدن و سره نه وي څوک وی ځواله وي دا لوی اختلاف والسماء ذات الحبک گواد اسمان خاوند جال دستور جالی پی وڑولی حبک آخیستا سادر طویلی چی گلو نی پکی اللہ دی اسمان نقشہ دا سی جوڑا کری دا چیم پکی رناگانی دی ام پکی تیاری دی رضا دی خلق مثال لی دی کم دغا سی چاکی تیار دا و چاکی رنا دا چاکی دا اللہ رب العزت دا حکم منل دی او چاکی انکار کول دی نو مثال ذکر دا اسمان شو پس گواد انکم لفی قول مختلف بیشکتا سو پدا سیو مسئلہ کیے چباغی کی اختلاف واقع شوی دیں مختلفن چې اختلاف واقع شوی دی دا غي په حقوق کې چې را واقع کیږي او کنه به واقع کیږي نمازاری کوئی فمنهم شاکن بعضی په دې کې شک کوي ومنهم جاحدن بعضی به انکار کوي او باز بکی اقرار با هم کئی مومنان بایی وزا اختلاف دا دی پا حقوق واقع شوی دی وسوی چی دا سوک دی چی اختلاف کئی پا دی که و انکار کئی پا دی که یو افکو عنو من افک اڑولشی دا دی عقیدینا سوک چی اڑولشوی دی دا اللہ پا علم کئی تکار سو خودو اللہ دا قدر و دا قضان دی بچه اگر پا خپل علم کی سنگ سوک مقرر کری نو آغازی بایی بچه دا اگر پا علم کی داو چکم خلق دا جاو انکار کیو دا قیامتنا نو اس دنیا کی مقا سے اوشو آغا انکارو کو چل تک الله لیکلو په خپل علم کې مافوق مافوق چې دی ولټ کیږي ښه خیر خیر کوي هغه دلته ولټ شي کنه ولټ شي یوفق عنه ولټ کول شي د قیامت دا قضینا اوس په دنیا کې من اوفق هغه څوک چې ولټ کړي شي او د الله په علم کې قتل الخراسون بلانت تکلیشی اٹکل وی ان کی الذین هم فی عمرت انساؤون دا کسان نیچ پدیخ پلا ما مستی کی بے ہوش دی وزان نہ پوئی یسالونا یان یوم الدین تپوس کی چکلوی رد جزا و سزا چتوے چن الدین لواقع دا یوم الدین وکلی نجواب دلتا الزامی دے یوم هم علی النار یفتنون جواب ولا دا سی ورکے چدا غروت دا چدی با پور کے اس وزولشیم او بویلشی زوقو فتنتکم اسکے غخپل کفر دا کفر تریخو کا سنگو اسکے جمال کا بگشتے کنا زوقو فتنتکم زوقو علما فتنتکم اغی خپل کفر درد اغی خپل شرک درد اسکے هذا الذی کنتم بی تستعجلون دا قیامت تکنا چه تاسو پدی تلوار کولا چه ایانا کلبی ایانا دیتا زجر ہوئی منکرینو دا قیامت لا نوز پینزق اسم حال دا متقیان بشارت بشکا متقیان چیزی پی جنات و عیون اغیو پا جنتنو پا چنو کی اخذین ما تام ربهم اغستن کی وی هغه نعمت لرا چې ورکی دي طرف ته دي انهم کانوا قبل ذلک محسنین زکه چې دی ودی په دنیا کې مخکې د دې وخت نه حق پرست موحدین ته یو مقام شو کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون او دی لگ دشپینا ڈڑا لگو ان کی او بناو داولنا بام تر یولسو دولسو پوری مصروبو وقفل عبادت کی ابیا بیلا سترگی نوی پر ٹکلی چی پیشمانے با چیدی خوب کم دیو دیر لگ کنا دشبی ما یه جعون در لگون قبل اسحار هم یستغفرون او پا وقت سحر کی با بخنا غفتون کی ادالانا عملو نبی هم اکلو ابیا بید اللہ نما بی غفتا چی اللہ از کزمونگ نپا دی عبادت کی اوستا دین پا خدمت کی او دا قرآن سخ کمی بیشی راغلی یا اللہ معافی را توکی مونگتا تا معلوم یو کنا پیر کمزور یو بل وفی اموالهم حق للسائل والمحروم او دا دی پا معلومو کی باقیدہ برخوا دا پارا دا سوال کون کیا او دا پارا دا سبرناک محروم اقوو دورا چی سوال نکو پھر اخلے نا چولا گورا دیپ مالونو کی مالی عبادتو مرسا رکی خوا کاغار سمرو اکچالے رو جماعت ورکلا گلاس شربت ورکو یا کجور ورکلا یا دین دوانے پر ورکلا دا ټول دیکن حق پن محروم کی مفسرین منا کی جنا عائشہ رضی اللہ عنہ هو المجارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه في المحروم نمرات بے روزگار بندہ دے بے روزگار سمر دیر دنیا کی چاولا کار کا سب نہ ملاوی گی اغیت محروم ویلیو کذا قال مجاہدم دا سویلی اب یاوی الَّذِي لَيْسَ لَهُ فی بیت المال سحمن چی داو پا بیت المال کیوں برا خنشتا چکن دا حکومت و دا گورنمنٹس نوکری کوله او تنخوا ولا دام نشته ولا حرفتا اني سو نرز دده قال ابو قلابوي شجاع اصيل باليمامتي ويمامك سيلاب راغي فذهب بمال رجل ذيو سلي مالو فصلو غيور عرصو فقال رجل من الصحابة يو سليوي صحابة كرامك جهاز المحروم دا محروم كدا غمال باند آفت السماوي راغي يا آفت ارضي راغي امالي ولا تباكن دادي ابن كثير ذلك بعض مبالغ کړي عمر بن ابن عزیز عمر بن عبد العزيز ته منسوب کړي دا چې هغه روان ولار کې سپې پروتو نو هاذا المحروم بس یبا سو خلاف خبر نه ده ځکه حدیث کې نور راغلی چې او زنانا لذي وجنه جنت تبوتلا چې سپې د تند مړ کېدو او کتا کوئی تن رسیدو ناغی سرسنون بوٹ بے واغستنو بے ڈکنو پخلی کیونیو راوی بیستنو آغت بے اگو وارو لی ناغا دیو جن اللہ جنت تبوت لچی محروم لے اگو ورکلی بلے محروم وفی الارض آیات للموقنین عزیز مککیم ډیر عبرت ندی او ډیر دلیل ندی د الله توحید ولیکن دا چا د پاره چې یقین کین دا خو آفاقی دی و فیان بزګم او تاسو په دې نفسونو کې مشتا افلا تبصرون تاسو ولې برابر ګوره او ځان ته نه ګوره برابر سره ګوره خلکو ته سره ګوره زان تا وګورا چې خلق تا ګورنه پاږي کې به عيبونه راو باسي اجي زان تا وګورنه خپل ځان کې به راو باسي نو دغه دی فائدہ ده الله قدرتونه په خپل بدن کې معلوم کا فلا تبصرون الله دې ته هم نه ګوره او سمای رزق کوم اسمان کې ستاسو رزق مقرر دي یو معنا یعنی باران تیوی باران سبب در رزق دیں او دا اسمان نرازی سو سو زل قرآن وی کنا چوان زل لکم من السماء رزقا سوری حامی مومن کی تیر شو سوار لسم آیات او دا غصی ادویم مانا دا پاسمان کستا سو رزق دیں یعنی پاسمان کستا سو در رزق پیسلی دی فیصلی خو اللہ دو باری نکی نتاسو بی مخفا کی گئے خواہ کچالے لگ ملو شو نوم دی بی شکرو باسی چی دو باری نو فیصل شوی نو اکا دیر ملو شو نوم فما تو عدون او دا غصید آغی قیامت فیصل چی تا سر وعدہ کولی شی او رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنفقون دا اسمعي وي اسمعي چې زه د بصری نه راتلم نو لار کې یو باندې چې مخې لراغی اوخ باندې سورو ویزو تا مولاخ کارا شومن کنا خاصی مولان دا خلق و خفی حق پرستو بیمان ایتا پوزو کو چی من این اقبلتا کم دین را لی دیکھو نور پوراو پا نخو بانده تا اسماعی دی کنا تا دیر بلشان سرده مسر د دین علم او مسر د دنیا علم سم سیاس او توی من القريه التي يقرا فيها كتاب الله بداغی کلی نرالما چاگی که دا اللہ کلام لسلی شیم و سر راکوس شو ایخا دا اللہ کلام امشتے پا دنیا کی بیما تاو آیا مدہ صورت و تشورو کود داریات داروان کن مجدید ایل رانے چوبیس سمای رزقکم و ما توعدون او سلیو توی بس او خیلال کپا غزه بانده او لینده او غشه وغیره مات کلو بی بیا مونگا بخان سل ساتو دنیا کارو نسل کهو چه رزق پاسمان که ده او بس روان شو نسمعیوی چه یو کال پس ما بیت اللہ نتواب کهو ویګور دی په جندن ما ته وی چې اسماعیل ما وی چې ځای اوسلې خدا سې شیو چې په جنګلې نه وته وکړ امتحان خو راځي د الله کې ما ته وی چې هغه سبق می یاد کړل نور راتو خیا ورپسې راتو وایې نما وی چې په رب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنفقون الله ای زما دې قسم یې هغه ذات چې رب د اسمانو د زمکو دی چې دا قیامت داسې بر راځي داسې بر اخکار کیږي لکه ستاسو د خلینا چې دا خبري راوځي نو ماته وي چې دا چا دا خدای غوسه کړل داسې یمشته دنیا کې چې الله غوسه کا او سوګن کوي وی را پریوتا و سیاو کوتا بلند اللہ دارتا دا سوی دا اولی سوگن کی دا خواست نکی خوچا بغو سکلینو مثل ما انکم تنتقون مانا دا سنگا چستاسو پدی کی شک نشتا دے چی خبری کوئے و دا ستاسو دخلین راوزی و دا غسی قیامت کیم شک نشتا دے چی خلق باز دزمکن راوزی شاسه بوئی کما یخرج الکلام انا فائکم کذالک تخرجون اہل اتاکا حدیثو ضیف ابراہیم المکرمین آئے راغلے تا تا قرآن کی بیان دمیل منو دے ابراہیم علیہ السلام عزت مندو اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما کل چراغ لدتانوی وی چمون پتا باندې سلام وایو قال سلام راوی چې سلام دی پتا سو قوم منکرون ناشنا خلقین چراغ لینه نو نو زغین پیجن ته باندې په شکل کې راغلی کنا فرائی لعالیم نو خفیر آغی اخپل کورتا وجاب عجلن سمین ریول غس خیخ سورب سمین دا سمن نده غڑو تاوی پخپل غڑو کی پوخ کڑو سمین فقر رب ویلیم اگی تینوی چی دل تراشه نا اگی و لاخوا وڑو تمی المقا درداده کرو نزدیک آغی تا آغی نخوڑو قالوی علا تاکلون تا سولی خوراک نکوی فاو جس من مخیفا نوی سات لاددین آیرا پذلکی ابی او تخکاروی چین نامن کم وجلون در حجر کی تیر فکر قالوی اوی ملائکو لا تخف میریگا و بشترو بغلام علیم زیر ورکدل را پیوزیب پواسرا اسحاق علیہ السلام نالتا چی بی بی خبر شوا زان تیوکاتو ابراہیم علیہ السلام تیوکاتو نتعجبیوکو فاقبلت امراتو رام خامق شوا بی بی داغو سار فی سورتن پجلتے کی فسوکت وجہا مخلی سپیڑا ورکلاسنگ چلاغی عادت تے جروکا شوام دا سے چلو شو وقالت عجوز ناقیم اوی ویچ بڑے مشند انا ورسرت قالو اوی ملائکو چه تعجب مکوا رحمت اللہ علیکم حود کی تیر شیو کذالکی ام دقسی تاتو ایم قال ربو کی سا ربویلی دنو منگو امنیو خبر کو منگو پیغام راوڑی دن منگستان سا خبریو ابراہیم علیہ السلام سا خبریو چه دیده سو کالو دیو څه سو کال وي مونږ ته استاد فارم به نه معلومه انه هو الحکیم العلیم بشک الله دې حکمت والا او علم والا بار کار کې دا حکمتي رضی کې به حکمتینو بند په دې نه پوي هغه وی چې بځوانه کې را لراکړې وي چوس ملوي لې سړی ځامن وي پنا پدې حکمت الله پوي نو خوشاله شو یارت نه ختم شو او اغيو مخاندل تداخل وکړو قال فما خطبكم و ابراهيم عليه السلام صدې مقصد ستاسو ايو المرسلون اي ملائكو ليګل شو قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين نو اے ملائکو چې موږ را لېګل شو یو پیغام راوړې دې قوم مجرمانو پسې چورو لنور سره لا ټول د الله کلام ښا الله ویلي چې موږ ورو په دې قوم باندې هغه کاني من ثوینن چې د خټې نه جوړ شوې دي او په جهنم کې سره شوې دي مسومتن عند ربک او نخی نشانی پی لگی دلی دیستا در افسرا للمصرفین تا دی سرکشا مشرکان و خلقو پارکانی باندی پل پل نملی کل شویدیا باغل ازی اتا کیگی نا باغر جنا من کان فی آمن المومنین اللہی منگا ویستل اغا سوک چیو پا دغی کلی کی دا مومنانو نا چی دیتی نو باسن فا فما وجدنا فیا غیر بیت من المسلمین اللہ وینمون تو منگ پدی کلی کیم او پدی علاقہ کی بغیر دی او کور دا مسلمان آنونا نوچی اللہ ویچی ما وجدنا تا مستلزم دی عدم لرفا دانا چی کنی اوپا کی خمونگ بنی منتنو نا جما وجدنا شنو نو پکې کنه یو کور د مسلمانانو هغه د لوث علی السلام کور هغه هم پورانو وترکنا فی آیت للذین یخافون العذاب الالیم او پرې خو زمونږه په دغه کلی کې او په غزم کې یو علامه د خپل قدرت د پاره دا خلقو چې ریږي دا عذاب دردناک نه نغبت نه عبرت اخلي تا نو یو نمونه علامه په دې کې پرې خولا د قوم د لوط علی السلام په عمل کې او بل وفي موسی فيها باندې ټول راضي هم دغه سیمونګه عبرت پر خود په واقعه د موسی علی السلام کې کله چې مونږ لګلې او د لره فرعون ته په یو ښکار دلیل وتولا برکنه ناغه مخواله او سر د خپل لخرنا ټول په جمع باندې ښه برکنه لخرې او ټول سردارانو وقالا وی ساحر او مجنون هذا مبتدا و سرده دا موسیٰ علیہ السلام کو یا جادوگر دے او یا لیوانی فاخذنا و جنودو اونیو منگا فراونم او دا لخ کریم فنبدناهم فی الیم وهم غرزول دریافتا وهم ملیم او دا دان ملامتا کهو چی غلطا می اکڑا او کن بیا او سنکی دا ملیم علا فعلیه پا خپل کار بیا ملامتا او چی دامی سوکو خروغ موٹ غٹ کٹ سڑیو ما پر تک می اغسطو او دا سکار می اکو وهو ملیم وفی آدن او عبرت تے پا آدیانو کی از ارسلنا علیم الریح العقیم کلچ راولی گو ورول منگ پدی باندی را اخلاس کو منگ پدی باندی اغا ہوا شانڈا ولی ہوا خواغ باری چی بارانی پکی نخل خود پارا پکی خیر و رحمتی کنا او چی آوازی پکی عذاب ناخو شنڈی کنا بے خیر ما تذرو من شین اتت علیم نیو پری خیوشی چرا لوتی وان پاگی باندی که گٹوا که ونوا که حرس الا جعلتو کررمیم ویگردو اغی لرا پشاند ایری کررمیم امام سودی وی چې دا لفظ درې قسم راغلي دي چې رمشي رم دا غینه جوړ شي نو الخشب والبتات هغه ته وی چې چرته لرګیو خلپل ایرشی او چوریشن اغیطوی رمیم امام راغب اموی او چه ار رمشی رمنا رمشی داغی نبیا اڈوکی چی چوریشی او روسی او خورشنو اغیطوی او چې رمشي په زمين سره نو الحبل الحبل ورسای چې زړه شي بیکار شي او شليګي نو وی ته وي کنه ها ابي او يفسر السدي بالتراب وقت عذاب الهشيم سدي د خاور معنی هم کړی دا او قت عذاب د هشیم مانام کړي چوری چوری شیخا زم دې لپاره وې چې درامي معنا کله مونږه وکړو چوری چوری کله معنا وکړو خاوري کله نو ټول صحیح دي کنه ها د دې اطلاق راغلي لپاره دې په بي سمودا او عبرت ته په واقعیا سموديانو کې اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين کله چې ویل شو دې تا چې نفا واخلی پا خپلو کورونو کې تر یو وقتا اندریر وزی فاعتو عن امر ربهم نفا غی کم توبوی نستم دام دا اللہ طرف نگورن دریر وزی که بسره سور توبی و باسن سرکشی اکلا دا حکم دا خپل ربنا فاخذتم السائقت و هم ینظرون فنی والعغیل رتندر او دیو بل تکاتو او سات نخوتو سې کولې نشو بیا دا واخه او چې الله سره رسې کړو پما ستو عام من قیام نه طاقت لرو د ودریدو پما کانو منتظرین او نو دې د خپل ځان تپوس کوون کې انتقام واستون کې وقوم نوح من قبل او له کلم قوم نوح علی السلام د ټول نمخ کې انهم کانو قوما فاسقین بشکل دا یو قومو فاسقان فاجران کافران عقلی دلائل او باغی پسی توحید اثبات او رسالت السما بنائنا بی اید و اینا لموسعون اللہ وی اسمان مونگا جوڑ کرده چې قاب کې ویلو کیفه باندې نه د دې کیفیت باندې پويږي څنګه موږ جوړ کړل هغه دل تبيان کو به ايدن په خپل لاسونو وینا لموسعون او کیفیت دا ده چې موږ دې لاره ډیر وسات ورکوونکيو دومره لوی شی بل نشته چې اسمان څومره لوی پیدا کړی الله کنا لموسعون یو دا معنا ادویم معنا دا ده چې الله وی اسمان خو تاسو وینئ کنا دا خو هیڅ شی نه دی وینا لموسعون موږ د دینه لوی لوی پیدا کړی چې دا وړ اسمان نه وړ ځمکې په کرسی کې وګرځې نو ګرځا ورپسې ده چې زمانہ بالیرو کښوا مومي به څنګه او چې بیا دا کرسی په عرش کې وګرځې نو ګرځا ورپسې که حلقتن فی فلاتن انا عربوی که حلقتن فی فلاتن دک په سارا کې دنه او کڑارو کشوا وینا لموسعون اللہوی بس دی اسمان تا گوره نور غاق مکوه گوره خان نور با بیا قیامت کی کیگی والارضا فرشنا از مکا منگا فرش جوڑا کلی دا جال لکم الارضا فراشن فرشنا فنعم الماهدون نو گورا داسی سوک جوڑو لشیم ماہدین شتے دنیا کے نورو ماہدین او ماہدین دیر دی فرشو نہ جوڑی خیستہ خیستہ ماربلی پکی لگی چپس پکی لگی خلق ننداری لرا دی ماہدین شتہ کنا فاللہوی دون کو شانتی بنی خوا سخیستہ فرش جوڑا ان کیو امن کل شین خلقنا زوجین او دا ہر یوشی نامن پیدا کری دی جوڑے یو نا ہر شے دود دودے ہر شے دود دودے زوجین سد پارا لعلکم تذکرون دید پارا چتاسو عبرت حاصل کے عبرت سو چی بس دا یوالی صفت دا اللہ دے بس یوالی صفت دا اللہ دے نور چی سمر مخلوق دے نو آگا یو ندی آگی کی جوڑے دا زمک آسمان نروس پوگمے اور رناو تیارو اشپاو رضو او انس او جن او سور او بقرہ او جمل او ناقا کار سکی گوری داس وچا او لمدہ بحر و برچ و طویلشی خواگو تارخو هر شی جوڑے جوڑے مقابلہ کی دیو بلدرون او سپکو موت و حیاتو او خیر او شر نفع او نقصان رند او روغو مریض او صحیح دا ټول دیتا زوجین وی هر شی چې ګوري فکر کوي نو بس جوړه یشتا جوړه یشتا کار عمل کو ندی کار علاقی دی کار د دې لپاره چې الله وی دا عبرت واخله چې واحد لا شریک الله هغه سره شریک نشتا هغه جوړه نشتا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَيَا خَلْقُ مَنْدَكَ اللَّهَ تَعَالَى خُلُ غُنَاهُنَا ګوره وخت پکې ماخله پته نه لګي ګوره نن به یې سبب نه نو بس توبه وباسه او دې کې باندې ټیمه ټیمه کوي ها دا معنا ده معنا کې مدارک ایمن الشرک الى الايمان بالله تعالی ومن طاعت الشیطان الى طاعت الرحمن عام لفظ دی ففرو اے خلقو تختے دا دنیا نا دنیا پریدے ہیں لیکیم اللہ سرزانی او دیکھیں بچ بچیں ولی د نجات بل ځای ملجا او ماوا زید پناه نشتا صرف ذات د الله او تخته د الها او باطلونه پریده د درگاهونه مزارونه د هم سوزان لکار قتل لري پریده جمعه تراشه د الله کور تراشه ففروا الاله او تخته د مخلوق د تعبیدارینه د مخلوق د غلامینه د الله تعبیدار ته او د الله غلامه ته د الله غلامان شي کنه انی لکم منه نذیر مبین زستاو د پاره د الله طرفنا يرون کې مخکارا يرون کې مخکارا په دې قران سره ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر امګر د وېدا الله سلامت ازګار بل قديم صلی الله علیه نذیر یم شرک مکه وای الله انی لکم منو نذیر مبین بشک زستاو د پاره د الله د عذاب نه يرون کې مخکارا نمخ کې من هو کې الله ته ضمیر راجی شي ارستو عذاب څه شي جدا جدا یا د مخکې نو دنیا عذاب شي ارستو نه اخرت تسلی ای پیغمبره پریشان کیګما کدی تا تا ساحر او مجنون او سوئی کذالک ما تلذین من قبلهم من رسول ام دقسه دغه ته چې وته راغلی نه دی راغلی او کسان ته چې مخکې د دینو سوک رسول د الله طرفنا الا قالو دی ولا تیار نوم یې خو اگر وی ساحر او مجنون هذا دا پیغمبر خو یا ساحر دی یا مجنون دا په خوانه دا خبر را روانه ده نو دا څنګه را روانه ده چې دی مل یدل ملک یدل ندی به یو بل توصیت کاونو نو علی السلام قوم کې چې بپلار مړ کېدو نزی ته وی چې ما په وګو پرانجو واخلا نو پرانجو واغست ولال بو ولال بو چې تنو علی السلام برانې نو وی دا ښه وی د دې لپاره مې راويستې چې د دې سړی نه ځان ساته دا ډیر نه کار وسه اوی وی زوم چې ځوانو ما خپل پلار راته وي چې ما وباسه نه ما ته وی چې د نزان ساته داسې وی یو بل تنو الله وی اتواسو به دا دیوم وصیت کړی یو بل ته په دی باندې چې پیغمبر ته ساحر او مجنون وای الله رب العزت وینا بلهم قوم طاغون دې کې وصیت تاجت نشته دي دې کې توغیان کافی دي توغیان چی کنه په کوم زړه کې داغې نو هم دغه خبره راوځي ښا کل انا ان يترشح بما فيه هر لوخه چې نسکور کې نو چې څه دې بګه چولی نو هغه بتې نه تويږي ښا دا نه چې تا په کې وبا چولی او پېته نه راتوي شو نه تا به کې په چولې غړیت نه راتوي شو نه چې څه به ګینا وته راتوي په چې کوم ځل کې توغیان نه دا خبره به کیږي نه بل هم قوم طاغون دا طاغون فلک فتولانهم مخوان و ذینا فما انت بملوم تا ته په دې کې هیڅ ملامت یا نشته چې دې ایمان نه راوړي وذکر بیان کوا ساده غزی مواری ده بیان ونه پریدی پا دقیب ملامت ای خواه اپا دی هر مبلغ ملامت ده پا دی هر عالم ملامت ده چلا و لامانت ورکو ادی رسینا غلی ناس ده خیٹه پیچولی ده اوزان لیبانی جوڑی کلی دی چیر ما تا انتشار پیدا کی ما ته ما حول خرابيږي او اې د انبياو ته چې خراب شيو دا داو کته د غریب وخت کې وینو هم به د غریب تویلو چیرې مکه وای پارام کینه ماحول به ته خراب شي. ها غریب ته د مینتون کولو او غریب ته د شړشمو تیل راوړیو سر به ولا منګز کاو او ته به وی چیرې وردا څه خبره مکه وای ها ودو لو تدهن فیدهنون تبالتم داسوی خواه دیبا بیدتیانو بی کنا ایو بیدتیونو امی خلقو تا سورت یاسین صاحب یاسین قصه کولا چی خلقو واجه و قتل کهو کنا او بیاو توی چی کدد حکمت نکار غسته بی نو نبی قتل کهو کنا گورا خدا حکمت نکار وان غستنو دا خو علم مقیتا گوری چی داس سخت مقضا و اغی داس پا غصه کی راغلی دی نو مکو کنا یا خدای تو دکان که ناس تو خلقو تیدا کسی کولی خر وی خیو نکڑو دا دین دی دی خلق نو بیان کوا بیان کوا بین ذکران تنفع المؤمنین ذکر استادا بیان قبل چا دا پیدا ورکی او کن ورکی نو مومنان لا پیدا ورکی اوہو پیغمبر یو یو خبر علم کی زعفر آولی علم کی وسعت پیدا کی ذہن کو لاوی خوا او دا سید هر حق پرس خبر خبرو کنو تبا تدان لوی تقریر جوڑ کے چی حضرت شیخ یو خبر اکڑی وا اب آغی ما تقریر جوڑ کا حال کتا نبی آدم بیاو پا کلام کی بسمر و ساتھی تنفع المومنین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بیان زکا کوا چی اللہ ما خبل صلی ندی پیدا کری دی خوب لگیای دی خوب اوی چی مونگا زان لب رزق گٹو و کار کسب کو تا دلیا لین سمو زان تا او زان لب معیشت سمو دا کو اللہ ما دا غیل نی پیدا کری پا بیان بد مگنه ما دی بیان لب پیدا کری پا بیان کسی و دغای کنه چی یا خلقو اللہ یو گنه اے خلقو دا اللہ بندگی کوئیں اے خلقو معبود برحق لائق دے عبادت یو اللہ دے یا کن عبدو یا کن استعین بیان دیتا ہوئی چی دا بکنی نا بیانی اگر دا خلقو وقت دایا کئی او کسی بیانی ما خوندی پیدا کری جن او انس مگر دا خپل عبادت تا پانا لی عبدون چی دا ما بندگیو کیم نو په واضح مسله کې خلق ته اشکال پیدا شي د خدای بندیان د علم تاسو دې لپاره کړو چې ځان ته مشکلات جوړ کړو چې ویلام راغلي دي لی عبدون کنه دا کم لام دي وې تاسو د کړی نو لام خو دوه قسمه دي یو ته لام د عاقبت او د ضرورت وي چې پته نه چاته چې د دینه بس جوړیږي خلک پیو شان ګمان کوي او بل شان کوي شي دا تلام د عاقبت او ضرورت وي لکه فرعونانو صندوق راواغستو په موسی علی السلام دا غي ګمان دا چې رضا خواجه بکارو شو ډیر زبردست کارو شو اما شومم اومنتو دا هو زمونږ لپاره ډیر لوی خیر شي او ډیر او قرآن سویلو چی لیکون لهم عدو و حزنا لام دا عقبت اغیی نپوی دو چی دی با دمونگ دشمن جوڑی گیا و دیر لوی غم دیتا لام دا عقبت وی نوولی دا دی خوخ نده وی ناکا نا دا خوزکا نسی کی گی چې الله خدا عاقبت نه خبر ده دا خو فرعونیان نو خبر ده عاقبت نه الله خبر ده درسنه مطلب بیا دای چې ما پیدا کړ خو نیمه خبر چې زما عبادت پکې کنه پکې چې دی عاقبت او سرورت بکم پلزی خندا دې نه خو نه نوې دا بلد کار ده ګورو خنو بل نام د غرض ده غرض خدا الله فعال خو مغروز بالاغراض ندی هغه چې یو کار کینو هغه غرض پکې نه ای ها زورا چیغی تا حکمت ویلش دا غرض نبا حکمت بویلش نو اگا حکمت کل دنیاوی وی او کل شرعی وی کنا شرعی حکمت وی نو دوانا دا اللہ رب العزت اختیار دے چیز خوخی دا چیرا دےوشی نو اگا حکمت راشی او چې اراده یو نشي نو هغه حکمت را نشي اخو لیکن که چېرې هغه شرعي وي نو بیا په خلق باندې لازمی بیا خامخا لکه ویلو ما جعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله دا اراده نکوي چې تاسو باندې په دین کې حرج راولي بالکل به ناراضي حرج نه پیدا کړي په دین کې دا حکمت شرعي دی لا ونه پیدا او دا سي نو دا الله حکمت دوه قسمي کله د خلقو د رحمت را دی او کله د خلقو د قهر او د غضب را دی کله د خلقو د هدایت را دی او کله د ضلالت را دی نزل تکیدا اراده ده کنه چلا ایماجن او انس د دې پر پیدا کړی چې زما عبادت وکي زما بندگی وکي په تو کرو دنیا کې څومره مخلوق دی کوي کني کوي پچې څنګه دا وی راځه او نو قصو شو وګوره د جن او انس نمرات ټول ندي زګه بل زې کې بیا بل سویلې سورې عرب کې ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس نو دا غي په حق کې د غیر ادوا د دې په حق کې دایره د شونو دې کې څه اشکال لري دا والا فیصله ده الله دا سی ده یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر او من يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام دال ومن يريد ان يذله ويجعل صدره حرجا كانما يصعد في السماء دې دې حل په یو تفسیر کې نو دا شیخ الاسلام فتاوا کې کړل اتم جلد 186 صفحه ده بس خبره دا څه کړل چې اور ادونه او کړپا خلکو چې ځان ته په زور اشکال جوړي دا هر فیصله کې الله خپل دوه قسمه اراده ښکار کړی کنه ما اريد منهم من رزق الله يزقن غوالم ذي خلقنا من رزق كما لرزق راكي يا زان لرزق پیدا کی او ما اريد ان يطعمون ان غوالم كما لطعام راكي زما بنديان زبول اور کوما دیو مال سراکی خا دزی د پاروی چې سو کو عذر پیش نکی بانا قیامت کې چې الله مونگ پا رزق پس دیر زیاد پریشان او نزک استا بندگی ام ندکلی نالاوی رزق پس سنگ پریشان او رزق خما تاسو لمقرر کلی او که لگو کدیر او که خواک خراب وارس جو ناغف ما تاسو له مقرر کړو تاسو رزق پسې صلیت لري ان الله والرزاق ذو القوه المتين بشک الله ذی رزق ورکون کې او خاون د قوت محکم فین للذین ظلموا پس بشک الله ذی ظالمانو خلق د پاره ذنوبن عذابون ذی مثل ذنوب اصحابهم پشان د عذابونو داغی قومونو چه دی پشانتیو زنوب الدلو الكبیر لوی بوقا چه خلق و بخا پوخانو رئیستا ناغی نمرات زنوب نا تا دی خلق و دا عذابونو آغا قسمونا فلا استعجلو ان تلوار دی نکی زمان پا عذاب سرا فویلو للذین کفرو پس حلاکت تے دے کافران دا پارا من یومهم اللذی یوعدون من پمانا دا فی اگر وز باندی چیدی سرے وعدہ کولشی سورت